waa kay jërëjëf sëñ si bi ñu lay sant baax ci alhamdulilah laaj bi doon ci rek liñ gis te xam ko Cheikh Moussa ak Sariha daanaka sama tontu bu njëkk sax dugg na ci te bana lu ma koy wax lool Cheikh Moussa gor la jullit la taalibi sëñ Touba la ma ne jullit la mooy lépp lu l'islam laaj te man ko def na ko te mosu ko ba Sariha jëmm ko gisuñu fuñ bàyyi julli benn yoon day dépp digle ko itam te loolu taalibi mag yépp xam nañ ko ñu ko ci jiite bari nañ demal ci kanam ñu julli li nga ko wax taalibi bari na lool kon ñëpp seet nañ ne ak njul itam ñëpp mën nañ ko seede koor ka zalika noonu bokk na moom xëdd ba tey koor waaw xooj ba saa bu xonq bii tey fajar nga sim cere ji sotti ci bu saa bu xonq xëddee na ko ba tey moom sax Moussa wala tàngal café gii nga xam ne café dugub la sotti ko ci cere ji di ko lekk xëddee ko def na ko ba tey asaka waxuma sax joxe ko waaye bëggu doon sax taalibam jox ko ko man de moom ma sona bay ba dugub sotti may jël ay jox andil ko mos naa ko andil mu laaj man mbaa du asaka mbaa du asaka parce que kon daf doon bañ lekk asaka te toolam ba lay dugg ñu génn asaka teg fële ñëpp seede nañ ko xaj màkka nag defu ko ndax xakk sa xamu doon xalal di ko yóbbu màkka te bi ko doomam waree yóbbu màkka doole mayatu ko ko mosta bàyyi waxtu kon loolee nga dégg lu wér la waaw lu wér la Sariha mosu yaa bàyyi dara waaw toog nañ benn taalibi ñëw ñu waxtaan ba mu yàgg mu jege ko na ko ndax mën naa bàyyi julli waaw te Moussa ne ko de du ma ko digal kenn de waaw man maa ko toon na ko bàyyi julle ña nga gis ñu bàyyi ko de xëy na dañ jëg lu leen ko bàyyiloo waaye kenn du ko digal kenn def na ci yow rek waaw kon sa Moussa Sariha moom da ko mat loon lam ca mënoon tawit noonu la ko yàlla bëggee nag sareetu moom lan ca man rek lañ la sant waaw waaye yii ma wax moom mosu ko disal gannaaw mosu ko disal gannaaw waaw ak mosu ko disal ba ni mu tawal lu tax métti métti ak sa mu ngi teewlu waxtu yi sa kon loolu lañ ciy tontu mos ta disal gannaaw Sariha daf ko fonkoon defandiko ku baax a baax a baax ak sa cafam tàmbalee ba fi si kon loolu moom kenn du ko jëm kenn du waxin ni ci moom laa ko royee ñàkk julli moom kenn du ni sax Moussa laa ko royee bàyyi Sariha bonk boo ca mën a bàyyi doo ne mukk moom a ko digal wala ci moom laa ko royee déedéet xanaa kay ci yëg ma la ci yóbbu rek waaye moom mosu ko bàyyi mosu ko digle su ko kon lii rek luñ ci tontu.